Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Studenci i wykładowczyni zatrzymani w Nigerii są bezpieczni w Abudży, informują władze Uniwersytetu Warszawskiego. Będą kolejne rozmowy w sprawie składki zdrowotnej, zapowiada Polska 2050. Szukamy rozwiązania, mówi minister finansów. Laureat pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus stanął na czele tymczasowego rządu Bangladeszu. Zatrzymani w Nigerii studenci Uniwersytetu Warszawskiego i ich opiekunka są bezpieczni i obecnie przebywają w Abudży. Takie zapewnienie otrzymał rektor Alojzy Nowak od kanclerza Uniwersytetu Bayero w Kano. To tam na północy kraju studenci mieli spędzić cały sierpień i tam w poniedziałek zostali zatrzymani podczas antyrządowych demonstracji. A władze uczelni z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi zagranicznymi służbami konsularnymi podejmują działania, by uwolnić zatrzymanych 6 studentów afrykanistyki i wykładowczynie. Jutro rano w MSZ ma się odbyć spotkanie z rodzicami zatrzymanych. W związku ze sprawą do resortu zaproszona została nigeryjska chargée d'affaires. A wyjazd studentów do Afryki zorganizował Wydział Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z niecierpliwością czekamy na walkę zapaśnika Arkadiusza Kłynycza i kolejny polski medal w Paryżu. A zawody olimpijskie trwają na welodromie. Dziś na starcie 2 Polaków, Mateusz Rudyk i Alan Banaszek. Na torze jest też nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Niestety Mateusz Rudyk nie zdobędzie medalu w Paryżu 2024. Przed chwilą przegrał w ćwierćfinale drugi wyścig z Harry Lavreysenem. To jest legenda tej konkurencji, legenda sprintu, mistrz olimpijski i w sprincie drużynowym i indywidualnym, wielokrotny mistrz świata, więc no trudno byłoby Mateuszowi było nawiązać walkę, a jednak walczył, było blisko w drugim wyścigu, ale ciut zabrakło. Mateusz pojedzie w wyścigach o miejsca 5-8. Odbył się też trzeci wyścig Omnium. Alan Banaszek ukończył go na miejscu 9. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie jechał. Najlepsi znani z zawodowego peletonu szosowego Ethan Hayter z Wielkiej Brytanii, Elia Viviani z Włoch i Benjamin Thomas z Francji. Po 3 konkurencjach delikatny awans Alana Banaszka na 17 miejsce. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Będą kolejne rozmowy robocze w sprawie reformy składki zdrowotnej. Takie informacje przekazał po spotkaniu w Ministerstwie Finansów Ryszard Petru z Polski 2050. Koalicyjna partia proponuje obniżkę składki zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników na etacie. Za nami bardzo dobre i konstruktywne spotkanie z przedstawicielami Polski 2050. Szukamy najlepszego rozwiązania, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Przed resortem był Dawid Grygorcewicz. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Polski 2050 zakończyło się po niecałej godzinie. Według relacji posłów tego ugrupowania Ministerstwo Finansów nie mówi kategorycznie nie, ale proponowane rozwiązania trzeba jeszcze dokładnie przeliczyć. Umówiliśmy się, że będziemy teraz pracować na roboczo, bardziej na poziomie Excela, konkretnych rozwiązań. Powiedział poseł Polski 2050 Ryszard Petru i dodał, że ostateczny projekt powinien powstać pod koniec tego miesiąca. Jest chęć współpracy, jest chęć szukania wspólnego rozwiązania, bo ważne jest to, aby ono uzyskało większość koalicyjną i po dzisiejszym spotkaniu jestem umiarkowanym optymistą, że tak się właśnie stanie. Obecnie na stole leżą 4 propozycje reformy składki zdrowotnej, przygotowane przez każdą z partii koalicji rządzącej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Radny Partii Pracy aresztowany pod zarzutem wzywania do przemocy na demonstracji w Londynie. Chodzi o nagranie wykonane podczas kontrdemonstracji skierowanej przeciwko skrajnej prawicy. O szczegółach nasz korespondent Adam Dąbrowski. Najpierw Ricky Jones mówi, że trzeba się przeciwstawić, tu cytat, nazistowskim faszystom. Potem dodaje, należy im podciąć gardła i pozbyć się ich, a tłum wiwatuje. Wreszcie rozlega się okrzyk, wolna Palestyna. To kompletnie niedopuszczalne i nie będzie tolerowane, deklaruje Partia Pracy, zawiesza go w prawach członka partii. Wieczorem mężczyzna zostaje aresztowany. Podejrzenie, wzywanie do morderstwa. Wyciągnięcia konsekwencji domagał się szef prawicowej partii Reform UK. Nigel Farage pytał, czy policja stosuje podwójne standardy, czy z większą surowością traktuje demonstrantów o poglądach prawicowych. Przypomnijmy, w kraju trwają aresztowania i rozprawy ludzi zamieszanych w zamieszki skrajnej prawicy. To właśnie przeciwko nim zorganizowano protesty w Londynie. Na kontrdemonstracjach w różnych miejscach Anglii nie dochodziło do przemocy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Man, you've been doing all this dope producing. You ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well I'm dropping English. Even if Yella makes it a cappella, I still express, yo, I don't smoke weed or cess, cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Express yourself. Because they like to follow the words, the style, the trend, the records I spin again and again and again. Yeah, you're on the other end. Watch a brother blend dope rhymes with no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go. They know others say rhymes which fail to be original, or they kill where the hip-hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Some musicians cuss at home, but scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you will hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand, but after the show, they go looking for the dope man. Or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth, as long as you make a note to spread yourself. Then expression is a big part of it. You ain't efficient when you flow. You ain't swift, moving like a tortoise, full of rigor mortis. There's a little bit more to show. I got rhymes in my mind, embedded like an embryo or a lesson. All of them expression. And if you start fessing, I got a Smith & Wesson for you. I might ignore your record because it has no bottom. I get loose in the summer, winter, spring, and autumn. It's Dre on the mic, getting physical, doing the job. The WA is the lynch mob. It's a macabre, but you know you need this. And the knowledge is growing just like a fetus or a tumor. But here's the rumor: Dre's in the neighborhood and he's up to no good. When I start expressing myself, yell a slam it, cause if I stay funky like this, I'm doing damage. Your armor be too hyped and need a straitjacket. I got knowledge and other suckers lack it. So when you see Dre, a DJ, on the mic, ask what it's like. It's like we're getting hyped tonight. Cause if I strike, it ain't for your good health. But I won't strike if you just spread yourself. Do końca lat 80. cofamy się na początku naszego dzisiejszego spotkania. To jest rok 1988 i 8 dzień sierpnia, czyli dzień premiery płyty Straight Outta Compton, czyli pierwszej płyty formacji NWA, która niewątpliwie zmieniła historię hip-hopu, ale też chyba muzyki. To słynne zachodnie wybrzeże i bardzo charakterystyczny dla zachodu Stanów Zjednoczonych styl.

Nie mogę się doczekać tej płyty, tak przyznam. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy dzisiejszego wydania rotacji też znajdzie się przynajmniej kilka osób, które z równą niecierpliwością wyczekują 13 dnia września, bo właśnie wtedy na półki sklepowe trafi album Come and See formacji Guerriers. To była ostatnia, zdaje się, zapowiedź tego wydawnictwa. Przepiękną płytę chwilę temu opublikował Alex Eisenberg. Alex Eisenberg and the Exile to jest tytuł tego wydawnictwa i jest na nim mnóstwo fenomenalnych nagrań, do których Państwa odsyłam i dziś zaproponuję dwa. To na początek utwór, który otwiera tę płytę. The Gospel of Exiles i Alex Eisenberg. Yeah. Cudowny materiał Alexa Eisenberga z nowej płyty Alex Eisenberg and the Exiles. Teraz Pareidolia i wcześniej The Gospel w zasadzie of Exiles. To są dwa utwory, które wyciągnęliśmy z tego wydawnictwa, które 26 lipca tego roku się ukazało. Trochę pominąłem je w ostatnim naszym spotkaniu w audycji Rotacja, ale teraz nadrabiamy zaległości, bo naprawdę jest to płyta warta uwagi i Państwa również do odsłuchu gorąco zachęcam. To teraz na rynek polski się przeniesiemy. Za chwilę na naszej antenie Ania Leon i Arek Kopera, którzy szykują nową płytę. Płytę bardzo niecodzienną, bo w aktach będą tam najróżniejsze motywy, bardzo charakterystyczne elementy dla poszczególnych aktów. O tym będziemy też za moment rozmawiać, ale najpierw posłuchamy singla, który ukazał się, to znaczy jednego z trzech w zasadzie singli, który ukazał się wczoraj, bo pierwszy akt Ania i Arek opublikowali, żeby zachęcić do oczekiwania na tę płytę, której tylko tak wspomnę, motywem przewodnim w pewnym sensie będzie horror. I don't Ania Leon, Arek Kopera są z nami w studiu Trójki. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Dobrze was widzieć. Cześć, wzajemnie. Dzień dobry, bardzo się cieszymy. Cieszę się bardzo również, że spotykamy się w takim momencie po premierze waszych nowych utworów. Cieszę się też bardzo, widząc przede wszystkim powrót tego duetu, znając wasze muzyczne fascynacje, wasze muzyczne specjalizacje też, które są bardzo różne, ale też jednocześnie bardzo spójne ze sobą w tym połączeniu, i to chyba wszyscy słyszymy. Teraz pytanie, powracając do tego początku, do waszego pierwszego spotkania muzycznego, czy to od razu kliknęło, od razu załapaliście tę nić porozumienia, czy to była jakaś praca, którą musieliście wykonać, żeby to wytworzyć? Z mojej strony powiem, że od razu kliknęło. Oczywiście, dlatego jest kontynuacja projektu już w duecie i pod wspólną nazwą. To myślę, że jak najbardziej powinno uświadamiać wszystkim, że jesteś na rzeczy, że potrafimy z sobą pracować i sprawia nam to przyjemność przede wszystkim, tak. A jakie było to pierwsze spotkanie? Co to był za projekt? Co wtedy robiliście? Pierwsze spotkanie to było przy moim pierwszym albumie Łezki. Zapoznał nas ze sobą Mariusz Obijalski, bo robiliśmy ten album w trójkę. I ja najpierw miałam kontakt do Mariusza. Z Mariuszem się spotkałam na pierwsze tworzenie już płyty. A Mariusz natychmiast w sumie po pierwszym spotkaniu powiedział, że słuchaj, Ania, robimy taką płytę, taki rodzaj muzyki i konieczny do tego jest Arek. I wtedy był drugi telefon do Arka i Arek już na następnym spotkaniu był z nami. No i teraz 2 lata później Arek cały czas jest w obrazku i jest projekt, który powraca, ale projekt, który ma wiele, wiele różnych warstw, tak mi się wydaje, no bo jest to warstwa muzyczna przede wszystkim, ale też całe mnóstwo nawiązań do świata horroru, który też jest mi bardzo bliski, o tym na pewno chciałbym z wami porozmawiać. To nie jest zwykły album, czyli krążek i 12 tracków, tylko to, co szykujecie, to będzie coś wyjątkowego, pewna koncepcja, która będzie się składała z różnych elementów. Co to będą? Z trzech aktów. Na każdym z tych aktów będzie po 3 utwory. Stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, ponieważ przede wszystkim nie mogliśmy zdecydować się na jeden singiel. Chcieliśmy dać szansę też każdemu utworowi, dlatego każdy z aktów będzie posiadał jeden taki duży teledysk i wizualizację do pozostałych 2, chcąc dać szansę na szerszy odbiór. Tak. Swoje 5 minut. Wiadomo, jak jest na longplayach, jest parę singli, a reszta utworów przeważnie jest gdzieś tam albo pomijana, albo zapominana, albo gdzieś w ogóle niesłuchana. Sam też tak zresztą mam, więc tutaj stwierdziliśmy, że chcemy postawić słuchaczy w takiej sytuacji, żeby jak najbardziej zainteresować ich całym materiałem. A jak one się będą od siebie różnić? Co będzie je charakteryzować? Każdy z nich będzie miał jakieś konkretne cechy, czy jakieś... Co sprawia, że decydujecie, że akurat te 3 utwory to jest ten akt, a te 3 to jest ten drugi? To jest dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że postawiliśmy, to już była taka grupowa decyzja, musieliśmy wybrać chcąc, nie chcąc 3 główne single, które będą miały teledysk. I myślę, że charakterem i tym, co jest w tekście, próbowaliśmy połączyć je właśnie w akty. I przede wszystkim skupić się też na tej obrazowości, która będzie przedstawiała te horrory, czy tam nawiązania do tych horrorów. Stąd musieliśmy wymyślić historię, która jakoś ich łączy w tych 3 piosenkach, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To powiedzcie coś o tym horrorze. Skąd akurat ten horror i jaki horror przede wszystkim? Bo też horror horrorowi nierówny. Horror trochę wyniknął z pewnych zabiegów, które z Anią wypracowaliśmy podczas pisania piosenek. Stwierdziliśmy, że by wzmocnić pewne części utworów, fajnie będzie wykorzystać Ani krzyk i gdzieś ten właśnie krzyk, który jest słyszalny chyba w większości utworów, właśnie dał nam takie do myślenia, że może jest to jednak właśnie ciekawa historia, żeby pójść w horrorowatość materiału, bo i muzyka jest taka lekko niepokojąca, czasem może być też straszna. Ale też, może mroczne, ale też z pozytywnymi akcentami jak najbardziej w singlowych utworach. A jaki to jest horror, Ania? Czerpaliśmy z różnych horrorów, to znaczy myślę, że na pierwszym akcie, bo innych nie chcę zdradzać, na pewno pojawią się horrory typu slashery. I to chyba trochę się zgadza z gościnią, która pojawia się w tym pierwszym akcie, prawda? Bo mamy tutaj pewien bardzo wyjątkowy głos, bardzo wyrazisty głos, tak wyrazisty, jak wyraziste są też slashery właśnie. Tak, mamy ogromne szczęście do pierwszego aktu, konkretnie do piosenki Czas się bać, dograła nam się Mary. Mary z Polski. A również chciałam też powiedzieć, że przy okazji właśnie tej piosenki też jest to tytuł całego naszego albumu. Rozumiem, że nie mówimy o następnych aktach jeszcze, to jest jeszcze tajemnica. Nie mówimy, absolutnie. Okej, czyli to wszystko będzie się jak w horrorze odkrywało powolutku. Pozwolę sobie tak już w przyszłość trochę się udać z taką tezą, czy też przypuszczeniem, że to nie będzie wasze ostatnie słowo chyba w tym duecie, prawda? To znaczy będziecie wspólnie jeszcze kolejne projekty realizować, tak mi się wydaje. Mamy bardzo dużo zapasu, bo na tą płytę powstało jakieś 50 propozycji. No więc właśnie o to trochę mi chodziło, żeby... A nie chciałem tak was wypytywać. Przez to, że ten proces tworzenia trwa dość długo, nasze myślenie też w trakcie tworzenia tego utworu się zmienia i pewne utwory, które wydają nam się na początku genialne, pod wpływem czasu gdzieś może śnie dzieją, czy zachodzą kurzem i zaczynamy myśleć zupełnie inną stronę. Co nie oznacza, że te utwory, które już powstały wcześniej, są złe. Tylko może nie jest to ich właśnie moment, a na pewno ten materiał niech się tam gromadzi. Na kolejny projekt na pewno też zrobimy z 50. Jest z czego wybierać. Trzymam kciuki za kolejne premiery i mam nadzieję, że niebawem się spotkamy ponownie. Ania Leon, Arek Kopera, dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Nie mogę skręcić w ulicę, która prowadzi do mnie gdzieś, gdzie nie chcę, albo się boję, że stracę co bezpieczne. I w sumie to nie wiem, czy boję, czy nie chcę, bo nie wiem, co będzie, a muszę znać drogę, bo niepewna mnie uśmierci. Tutaj mam pewne, chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił klęskę na każdą owieczkę. Tutaj mam pewne, chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił klęskę na każdą owieczkę. Czas się da! Szarpać chcę i przeżuwać po gęsie. Może myślę też o seksie. Czarna owca się nie boi i nie trzęsie. Ja pasterza szukam, który mnie wysłucha. Męczy mnie ta fucha. Chcę się zwolnić z bycia z tobą i przyspieszyć, bo ja owca, a ty baran, nara. Kusi mnie milusi strach, że sama to zakłada. Wtedy mam apetyt na jabłko od Adama. Żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny wzięta została. Tylko jeden raz w obliczu. doskonale się odnajdują w takich dark popowych brzmieniach Ania Leon i Arek Kopera, czyli autorzy dwóch utworów, których słuchaliśmy teraz, oczywiście utworów przedzielonych rozmową z samymi zainteresowanymi. Czas się bać, czyli zapowiedź, już tytułowa zapowiedź nadchodzącej płyty, wcześniej Ghost. W tym pierwszym akcie jest jeszcze jedno nagranie, Lava, do którego odsłuchu Państwa oczywiście zachęcam i przypominam, że 11 września i 30 października kolejny ukażą się akt drugi i trzeci z tej nadchodzącej płyty Czas się bać. Ania Leon i Arek Kopera, naprawdę polecam obserwować to, co szykują. A teraz powracamy muzycznie do Wielkiej Brytanii i nadrabiamy kolejną lipcową zaległość. Hi, I'm Ella Eyre, and you are listening to Radio Troika. I could sit and stare, I could lose the air. Watch it long as you are there. I got no sense about me. Something in the air, filling up my hair, clocking you without a care. Something so nice about it. So nice, so nice, so nice, so nice. Every part of you is taking my eye. Yeah. So good, so good, so good, so good. Trudno choć odrobinę się nie poruszać przy takich utworach i to jest, wydaje mi się, ogromny sukces Ellie Eyre, która słuchaczy Trójki samodzielnie chciała dziś przywitać. Oczywiście to nagranie to jest tylko jeden z wielu singli, które naprawdę gorąco Państwu polecam. Domino Season za nami, bardzo niebanalne podejście do popu, które teraz coraz częściej obserwujemy, co bardzo, bardzo cieszy. Tymczasem jedna nowość, zdaje się, dzisiaj nie opuszczać serwisów streamingowych i najróżniejszych poleceń, no bo oczywiście The Smile publikują nowe nagranie, to jest premiera z dziś, czyli Don't Get Me Started. Thank you. przepiękne nowe The Smile, Don't Get Me Started, czyli to jest ten, oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, nie pamięta, to jest to projekt dodatkowy, projekt poboczny Toma Yorka, znanego rzecz jasna z formacji Radiohead. Don't Get Me Started to utwór, który już można było usłyszeć podczas trasy The Smile. Niestety nie usłyszymy go w Polsce, przynajmniej na razie, bo koncert został przełożony, ale niewątpliwie jeszcze przyjdzie nam go usłyszeć i tego się trzymajmy. To premiera dzisiejsza, a ja tymczasem przypominam, że jeszcze o 21:00 dziś muzycznie u nas Off Control. Zapraszamy serdecznie w imieniu Mateusza Tomaszuka. Zapraszam także na jutro na godzinę 10:00, kiedy to rozpocznie się audycja Nowe w Piątek. Tymczasem kłaniamy się nisko. Maciej Załęcki, Maciej Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Wieczorem porozmawiamy o naszym zdrowiu. I choć pojawią się słowa leczenie, lekarze, szpital, to w centrum postawimy pacjentów i pomówimy o ich doświadczeniach. Jak wielką wagę przykłada się do tego, czego doświadczają pacjenci, a co nie jest leczeniem samym w sobie? Co jest do zrobienia, jeśli chodzi o kontakt z pacjentem, poczucie bezpieczeństwa, prywatności, świadomości tego, co się z nami pacjentami w szpitalu dzieje? Dziś o 20:00 w Klubie Trójki. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniotobazylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.